Et blik på vejret, det er overvejende tørt, og der er efterhånden nogen eller en del sol til det meste af landet. Temperaturerne ligger mellem 2 og 6 grader. Vinden er aftaget noget, den kommer fra nordøst og nord. Nu kan du høre det naturvidenskabelige program Tredje Planet fra Solen, der i dag stiller skarp på alt, der får os til at sige adder og wow. Siden de græske filosofer, Demokrit og Epikur spekulerede over, om der mon var liv ligesom vores ude ved de fjerne stjerner, så er spørgsmålet stået ubesvaret hen. I vore dage, mere end 2.000 år efter ideen blev formuleret på skrift af de lærte filosofer, er vi meget nær ved at opnå den indsigt, der skal til for at besvare spørgsmålet. Med vor tids teknologi, en kombination af satellitter, observatorier, computermodeller og fint justerede måleinstrumenter, menes det sandsynligt, at vi finder den første planet med liv ved en fjern stjerne, inden der er gået 20 år. Hvis der ellers er liv derude. I denne her udgave af Tredje Planet fra Solen, som er en special, er hele timen dedikeret til at dykke ned i denne søgen efter liv i rummet. Jeg er taget på Niels Bohr Instituttet i København til astrofysiker Uffe Grå Jørgensen, som har let efter jordlignende planeter de omkring sidste 10 år, vil jeg tro. Og det er et trin på vejen mod at finde liv på andre planeter end Jorden og lede efter disse planeter, der ligner Jorden. Og Uffe, du har netop nu et teleskop på vej i lastrummet på et skib, på vej ud for at blive sat op for at lede efter planeter, der kunne være liv på. Ja, det er rigtigt. Vi har et netværk, vi er ved at opbygge af små teleskoper med 1 meter spejle. Netværk, som hedder SONG. Og det første prototypen af det, at der står bygningerne færdige nu på Tenerife på Kanarieøerne, og teleskopet er på vej derned. Og i løbet af den her måned, i løbet af april måned 2012, vil de første observationer forhåbentlig komme ind fra teleskopet. Ja, og det er et projekt, som du faktisk selv er initiativtager til, er det rigtigt? Det har jeg været med til at tage initiativ til, ja, og det er godt i gang nu. Og det, at vi nu har prototypen færdigbygget, og den står nede på Tenerife, det er jo fantastisk, og vi glæder os til at se de første observationer. Mm. Altså, når nu man leder efter liv i rummet i dag, så er det jo ikke det samme, som man gjorde for går vi 100 år tilbage, når man forestillede sig liv i rummet osv. Altså, oprindeligt så ledte astronomerne vel efter intelligent liv i rummet. Altså, marsmænd er jo en klassiker, at man troede, der ville være, hvad kan man sige, levende væsener på Mars, der sådan kunne gå omkring og tale til os måske, oven i købet vores egen sprog. Ja, det har jo også gået meget op og ned i tiden, og der har været lange perioder, hvor man var så overbevist om, at der var intelligente væsener på Mars, at man slet ikke satte spørgsmålstegn ved det. Det var kun et spørgsmål, hvordan fik man kontakt med dem. Og allerede i forrige århundrede, altså slutningen af 1800-tallet, der fremsagde den berømte matematiker Gauss, fremsatte det forslag, at man skulle plante Sibirien til med en stor mark, faktisk 3 marker, der lå omkring en trekant, og sådan så at hver af dem havde forskellige størrelser, sådan så summen af de 2 mindste var samme som summen af det største. Og det er præcis det, som Pythagoras' sætning siger. Så dermed ville han illustrere over for Marsbeboerne, at vi kendte Pythagoras' læresætning, altså en gammel matematiksætning om trekanter, så vi kendte noget til geometri. Og han ville gøre det i så stor skala, at de kunne se det fra Mars, så man kunne plante nogle forskellige afgrøder i forskellige farver, sådan, så de kunne se de her 3 firkanter, og se, de lå i en trekant, og se, at vi var sådan nogle væsener, der forstod lidt om geometri, så de vidste noget om os. Så det var en måde at signalere til dem, uden at man kunne sende signaler direkte derop. Og det er faktisk sådan, at omkring århundredeskiftet, omkring 1900, der var man så overbevist om, at der var beboere på Mars, at det kun var et spørgsmål, hvornår fik vi kontakt med dem, og hvordan. Der var en meget stor fransk pris på 100.000 franc, som var mange penge, der gik ud på, der skulle blive givet til den første, som var i stand til at etablere kontakt med en fremmed civilisation. Dog ikke, hvis det var en civilisation på Mars, fordi det anså man for lidt. Så det gik ikke med ind i prisen. Nej. Så det skulle være for Jupiter, eller hvad ved jeg, eller ja, Venus, eller hvad man ellers forestiller sig. Ja, eller en anden stjerne, ikke? Altså, det siger jo noget om, hvor lidt man vidste om, hvordan de andre planeter var bygget op, osv. Helt op omkring 1950 har jeg set publikationer i den videnskabelige litteratur, der beskriver i detaljer skovvæksten på Mars. Jeg mener, at det er omkring 1960, at den første satellit kommer til Mars, eller det, i 60'erne i hvert fald, at den første satellit kommer til Mars og tager et billede og sender hjem osv. Jeg kan huske, da jeg var jeg har nok været gymnasieelev eller sådan noget, der kan jeg huske en avisoverskrift, der fyldte hele forsiden på Politikken, som vi holdt i mit hjem der, og et langt, sådan langt smalt billede af Mars' overflade, taget af, jeg tror, det var en af vikingsonderne, som blev landsat på Mars og tog det første billede fra selve overfladen. Ja, det var, kan man sige, lidt skuffende resultater, fordi der var ikke nogen skovvækster, der var ikke nogen floder, der var simpelthen bare en gold ørken, som så meget livløs ud. Men helt frem til netop Viking-projektet, som du nævner, i 1976, der var man ret optimistisk omkring muligheden for liv. Ikke bare sådan, som man taler om nu, bakterier og mikrober på en eller anden måde, men sådan rigtige dyrearter eller plantervækst, kunne man forestille sig. Og lederen af det, af netop Viking-projektet, astronomen Carl Sagan, han var så optaget af, at muligheden af, at der kunne findes egentlig dyr eller egentlig højere levende væsener på Mars, at han havde en stor diskussion med teamet, som var en af de få ting, han gudskelov ikke vandt, kan man sige, i diskussionen. Han ville have, at der skulle etableres projektørlamper på toppen af de her vikingesonder, når de landede på overfladen. Og du kan sige, det er ikke så godt for eksperimentet, fordi sådan en projektør, den tager vældig meget energi, og det er ret begrænset, hvad man kan have med af batterier, der skal lades op med solpaneler på sådan en mission. Så de andre videnskabsfolk, der havde andre eksperimenter ombord, de var ikke så begejstrede, for det ville tage strømmen for alle eksperimenterne, bare have sådan en lampe på. Men hans argument for at have sådan nogle lamper på, ovenpå vikingsonderne, det var det følgende. Han sagde, tænk, her kommer vi fløjet hele vejen op til Mars. Vi har de første biologiske instrumenter med, altså de første instrumenter, som kan måle, om der er biologi et andet sted ude i verdensrummet. Og der lander vi i dagslys selvfølgelig, som man gør, kan transmittere signalerne tilbage. Og så laver vi alle vores målinger, og der viser sig, at der er ingenting, og så lukker vi ned for natten. Og så næste morgen, næste marsmorgen, så starter vi vores eksperimenter igen, vi åbner kameraerne. Og hvad forestiller jeg, vi ser? På det første billede, der ser vi bare fodspor omkring satellitten. Derfor må vi have projektører på, så vi kan tage nogle billeder om natten. Men der var ingen fodspor. Der var ørken og vindblæst. Der var ørken, og man må dertil sige, at det hovedresultatet ud af hele det eksperiment, som altså er det første biologiske eksperiment, man nogensinde har lavet, den første satellit, som direkte er udstyret til at undersøge, er der nogen form for levende organismer? Altså den tager simpelthen noget af Mars' overflade op og ind i en eller anden beholder og lader det udsætte det for varme, eller hvad ved jeg, og så ser den, hvad der damper af gasser og så videre, og begynder at måle på de ting. Det er sådan noget i den stil? Ja, det er sådan noget, og så har man tilsat noget radioaktivt mærket stof, som altså populært sagt noget sukker, som man undersøgt, var der nogen, der spiste, og så man undersøgte, om der var nogen, der udåndede luft og sådan noget. Og de to første eksperimenter, er der noget, der minder om dyr, og er der noget, der minder om planter? De sagde faktisk ja. Der var ingen fodspor, men der var gasser. Der var sådan nogle evidenser, som kunne tolkes som, at der var en form for levende mikroorganismer i det sand, man gravede op. Og det tredje eksperiment sagde, at der er ingen store molekyler. Og det er simpelthen inkompatibel med hinanden. Så det var et meget mærkeligt resultat. Når du siger inkompatibel, det betyder, så var der altså, det duede ikke. Der var fuldstændig et eller andet galt med forsøget, eller også var der sket et eller andet. Ja, jeg tror sådan set, noget af det vigtigste, man lærte sig ud af det var, at det er slet ikke så simpelt at spørge, om der er en levende organisme. Man bliver nødt til i meget dybere forstand finde ud af, hvad mener jeg, når jeg siger, om der er en levende organisme? Hvad er det egentlig, jeg kigger efter? Og det er ikke rent, der sker filosofi. Det er for eksempel, altså sådan noget som en virus kan ikke defineres som værende levende, for den kan ikke leve på egen hånd. Den kan ikke omsætte stof. Den kan ikke spise sukker, for eksempel. Den kan kun leve i kraft af vores, hvad kan man sige, molekylære apparat osv. Og, man kan også definere liv som, at det er noget, der selv kan få afkom osv. Men så er sådan noget som et muldyr, for eksempel, ikke levende. Så der, det er faktisk svært at definere, hvornår noget er liv, og så videre. Og derfor svært at, at stille spørgsmål. Altså, man ledte jo længe efter intelligent liv så også, og det gør man jo stadig, altså CT-projekter, som de kaldes, altså, hvor man leder efter radiosignaler ude for rummet. De eksisterer vel stadig i dag, gør de ikke? Jo, de eksisterer stadig. Hvis, man lige, hvis jeg lige skal afslutte det med Mars eksperimentet først, så, så tror jeg, at, at konklusionen var altså, at man kunne ikke rigtig sige noget. I dag tror jeg, at folk er enige om, efter eksperimenter, som har været lavet meget senere, at det var en kemisk reaktion. Det er nogle, nogle perklorider, altså nogle bestemte kemiske elementer, som, som gjorde en kemisk reaktion, som mindede om liv. Og det viser jo altså, hvor svært det er at definere liv. Og selvfølgelig er virusen, som du nævner, et grænseområde, men det er endnu dybere end det. Det er meget svært at sige, hvad er det egentlig? Altså, skal vi kigge efter noget, der laver noget, der minder om fotosyntese? Skal vi kigge efter noget, der har metabolisme, der spiser? Eller, eller hvad er det egentlig, vi skal kigge efter? Og i, i dag, der har man vendt om og kigger efter noget, som jeg tror ligger meget dybere i definitionen af, hvad en levende organisme er, og det er, om der er det, man kalder negativ entropi. Altså, om der er ordnet. Om, og det, det har noget at gøre med energi. Ikke? Man kan sige, om der er en energiophobning, om der er nogen, der er i stand til at tage energien fra omgivelserne og bruge den til at opbygge noget mere komplekst. Noget det bliver altså, det lyder meget mærkeligt, ikke? Men for eksempel kan man bruge det eksempel at sige, at det, at der er ilt i atmosfæren på jorden, for eksempel det, at der er ilt, som vi kan indånde, det vil ikke kunne lade sig gøre, eller det er svært at tænke sig, at det kunne lade sig gøre på en planet, hvis ikke der hele tiden var planter, der skabte ilt ved hjælp af fotosyntesen eller mikroorganismer, og sendte det ud i atmosfæren. Så vil der ikke være ilt, så man kan sige, at ilt bliver et tegn på, at der er liv på jorden. Det er det, du mener med, at der er negativ entropi. Ikke? Der er en vis ordning, ikke? Der, som ikke kommer af sig selv. Så der har været brugt noget energi, som kommer ind i det her tilfælde fra solen, og som planterne har taget op, og så dannet ilt og pumpet det ud i atmosfæren. Og så er der metanproducerende bakterier, som producerer metan, som pumper ud i atmosfæren. Og derfor har vi en atmosfære, som er en kombination af ilt og metan og kuldioxid, CO2, og så selvfølgelig primært kvælstof, som ikke rigtig indgår i, i hele mønstret. Og de, de ting til sammen, altså kuldioxid og metan og ilt og så vanddamp, de er ude af kemisk ligevægt, så de kræver hele tiden et energiinput for at kunne være sammen. Ellers vil de bare reagere og, og, og lave en kemisk reaktion og forsvinde igen. Så derfor kan man se i jordens atmosfære, at der er nogen, som bruger solenergien til at omsætte den til at lave en kemisk uligevægt i atmosfæren. Og det er præcis det, levende organismer gør. Og, og man kan måske spørge sig, om ikke det er den mest fundamentale definition af levende organismer. Det er noget, der er i stand til at tage energi og omdanne det til ordnet strukturer. Ja, jeg vil lige sige, at det her det er en særudgave af tredje planet fra solen. Jeg har taget hen til astrofysiker Uffe Groh Jørgensen på Niels Bohr Instituttet for at bruge hele timen på at snakke om vores søgen efter liv i rummet. Og lige før, der fik jeg afbrudt dig, Uffe, før du afbrød mig, fordi jeg nævnte SETI, før du havde gjort Mars færdig. Hvad hedder det? Jeg kunne godt tænke mig lige at snakke om, at, at man jo stadig leder efter, hvad kan man sige, spor efter intelligent liv, altså radiosignaler, der kunne komme fra andre planeter til os. Ja, SETI-projektet, det er eftersøgningen efter intelligente væsener ude i rummet, uden for vores eget solsystem. Altså man lytter efter radiosignaler? Man lytter efter radiosignaler eller andre former for signaler. Man kigger også efter optiske signaler og, og lasersignaler og forskellige ting. Men det er primært radiosignaler, som man har gjort igennem årtier. Så det er simpelthen et spørgsmål om, kommer der et eller andet unaturligt signal? Kommer der altså noget med information i? Kommer der en meddelelse til os fra en fremmed civilisation? Eller bare en meddelelse, som vi kan forstå, som måske bare er sendt ud i rummet i alle retninger? Ja, det har man jo så gjort i et halvt århundrede nu, uden at høre noget andet end et enkelt blip, som man måske tænkte, kunne have været noget, der så lidt mærkeligt ud, men, men ingenting, som er et klart signal, der kommer et eller andet sted fra. Der er stille derude. Der er utrolig stille. Umådelig stille. Og nu vi i dag ved, at der er faktisk 10 milliarder steder, hvor man i princippet kunne leve, hvor livet kunne have udviklet sig. Hvor der er de rigtige betingelser, hvor der, kun, altså, hvor der er den rigtige temperatur, den rigtige afstand for en planet af jordens størrelse fra en stjerne, sådan, så den har den temperatur, hvor vand kunne være flydende ved overfladen. Dem er der 10 milliarder af. Ja, det er noget, I regner ud statistisk simpelthen. Ja, det kan man statistisk sige med relativt stor sikkerhed i dag. På baggrund af de resultater, man allerede har fundet, altså de planeter, man allerede har fundet ud. Ja, på baggrund af resultater, som er kommet ind omkring søgning efter planeter omkring andre stjerner inden for de seneste måneder bare. Så der er så enormt mange af de planeter, og så er så spørgsmålet, hvorfor får vi ikke kontakt? Altså, hvorfor kommer de ikke hele tiden? Og hvorfor i det mindste er der ikke, beamer det ikke med radiosignaler rundt omkring i rummet alle vegne fra, som vi kunne opfange og se, de er der? Det gør det ikke. Der er, som du siger, umådeligt stille ude i verdensaltet. Måske er det klogere end os. Der er jo forskere, der har advaret mod at sende for mange signaler ud, fordi der er jo ikke nogen grund til at tro, at den fremme civilisation vil behandle os meget anderledes, end vi har behandlet civilisationer eller andet liv i tidens løb. Ja, det er rigtigt. Det er jo så en helt anden diskussion, som vedrører os selv. Skal vi sende et radiosignal ud i rummet og sige, her er vi? Og det kan man nok spørge sig om. Vi har jo altså gjort det adskillige gange allerede, sendt signaler mod specifikke stjerner og sendt det generelt ud i rummet. Vi har også sendt 4 postkort ud i rummet, som er på vej igennem det interstellare rum. Men rumpostvæsenet er heldigvis meget langsomt. Det er meget langsomt, så der er ikke så stor sandsynlighed for, at nogen nogensinde får de 4 postkort eller bare et enkelt af dem. Det er nogle plader, der er blevet sendt op med satellitter i tidens løb. Blandt andet i 70'erne kan jeg huske sådan en plade med en tegning af en nøgen mand og en nøgen dame, og den nærmeste stjernekonstellation til vores solsystem og så videre. Så der er også nogle oplysninger på. Ja, det er et meget sjovt eksperiment, hvad enten der er nogen, der får det eller ej nogensinde. Så er det et spørgsmål om, hvordan kan man lave nogle symboler eller nogle lyde, som fortæller noget om os, uden at vi kender modtageren overhovedet, altså uden, men modtageren der slet ikke har samme baggrund, måske slet ikke har ører, måske slet ikke har syn, eller måske slet ikke noget som helst, som vi har. Hvordan kan man give en information til et sådan væsen? Og det er en gobbel på en fremmed planet, der modtager et postkort. Ja, så det har man forsøgt at gøre, og det kan man diskutere frem og tilbage, om det lykkes. Men der er nogle symboler, som fortæller, hvor vi er, hvad det er, hvad vi er for en slags væsen. Og den fortæller også lidt om vores viden om fysik og matematik. Og den fortæller præcis, hvor i Mælkevejen vi er. Så de vil kunne se, hvornår satellitten er blevet sendt op, og de vil kunne se præcis, hvor i Mælkevejen er den sendt op, og fra hvilken planet. Og det kan man så spørge sig om, skulle vi have gjort det? Var det klogt? Ja, var det klogt at gøre det? Det ved vi jo ikke, fordi man kan sige, historisk set på jorden, der har vi ikke nogen eksempler på 2 civilisationer af forskellige steder, som har mødt hinanden, hvor det har været godt for den nederste af de 2 civilisationer. Det har altid været til skade for de andre. Og der har der jo næsten ingen forskel, altså sådan set. Biologisk set er der jo ingen forskel på de civilisationer, der har mødt hinanden, altså for eksempel europæerne, når de kom til Amerika. Så her, der taler vi om en helt, helt anden forskel, og vi vil nødvendigvis være den lavestående af civilisationerne, fordi vores civilisation har været her så kort tid. Så vi har været et splitsekund evolutionsmæssigt set. Vores rumalder er ganske kort. Den er så kort. Så hvis vi møder en anden civilisation, kan vi være fuldstændig sikre på, at den er meget mere avanceret end vores, og har levet i meget længere tid. Og den der kun det kulturelle, altså man kan sige, det er den samme art, mennesket, og så er der kulturforskelle, det er det, der har givet det udslag. Ja. Fordi når man kigger på, hvordan vi generelt behandler liv, altså som vi finder rundt omkring, så laver vi jo havemøbler af det, og ribbensteg og den slags grøntsalater og så videre. Det er jo livsformerne, vi bruger til det, og som vi spiser og fortærer selvfølgelig. Ja. Ja, og der kan man spørge om, når vi sender et postkort ud, er det, så handler det så virkelig ikke om, her er der noget grøntsalat, I kan høste, ikke? Altså, og var det det, vi ville? Og det var det måske ikke. Og så det kan man diskutere frem og tilbage, og der kan man finde argumenter for og imod, som er lige gode, og vi ved det selvfølgelig ikke, og det er svært at vide, hvad skal man rent faktisk gøre. Et meget stærkt argument imod det, synes jeg, er den berømte science fiction forfatter Arthur Clarke, som har udtalt sig og sagt, at vi kan sagtens sende signaler ud, vi skal bare sende så meget vi kan, for chancen for, at der er en fjendtlig sindet civilisation, som vil modtage den, er nul. Fordi fjendtligsindede civilisationer, altså civilisationer, som bare er ude på at bekrige hinanden og sådan noget, de udsletter sig selv i løbet af 0,5. Og så kan man så spørge sig om, ligesom vores egen, det står så som et åbent spørgsmål, ikke? Og det er faktisk et meget interessant spørgsmål, fordi hvordan kommer vi over det biologiske problem, det er, at vi er blevet så magtfulde rent teknologisk. Men der siger Arthur Clarke jo altså så, hvis der er nogen ude i rummet, der er kommet over den hurdle, er kommet over det biologiske, evolutionsmæssige problem, at det er de mest aggressive, som udvikler sig til teknologisk civilisation, jamen så vil vi gerne i kontakt med dem. Og hvis ikke de er sådan, så har de udslettet sig selv, så dem får vi aldrig kontakt med. Derfor kan vi roligt sende signaler ud. Men altså, det vil kun være de fredelige, der overlever, mener jeg. Ja, simpelthen, ja. Men altså, alt i alt kan man sige, hvorfor er der så stille derude? Det kunne være fordi, at det er uklogt i virkeligheden at larme så meget, som i hvert fald har gjort indtil videre i vores rumalder, kan man sige. Men det kunne måske også være fordi, at det simpelthen ikke er så sandsynligt, at intelligent liv opstår. Altså selvom der måske er, hvor meget var det, 10 milliarder planeter, ja, hvor livet kunne opstå, ja, så det er måske ikke engang så sikkert, at livet opstår. Ja. Ja, jeg tror det er det. Altså, jeg tror det er det, at det der er simpelthen ikke intelligent liv at kommunikere med derude. Vi er, og det er en meget mærkelig konklusion og en meget mærkelig ting at tænke. Vi er supercivilisationen, og det er meget svært at kapere, hvis det er rigtigt, ikke? Altså, fordi vi har måske et lidt mere beskeden holdning til hvordan vi selv er universelt set, og i forhold til hvor smart man kunne være, hvor intelligent man kunne blive. Men måske er vi toppen af det, som eksisterer i hele Mælkevejen. Og argumentet for det er, at hvis der var nogen, der var lidt længere end os, det behøver ikke være ret meget længere end os, så vil de være hele tiden, altså så vil de holde i rækker på UFO og komme hele tiden og sådan noget. Men man skal nok heller ikke undervurdere, hvad det koster energi at rejse over meget stor afstand i rummet. Det er ikke en småting at komme til en fremmed stjerne. Altså når vi ikke har gjort det i dag, så er det fordi, at selv de nærmeste ligger jo lysår væk. Og der skal man så rejse i mere end et år ved 300.000 km per sekund. Altså det er meget store energier, der skal til, og det er jo ikke noget, man lige bygger et rumskib til. Ja, og jeg tror, når vi ikke er der nu, så er det, fordi vi først begyndte rumfart for halvt århundrede siden. Det er jo næsten ingenting. Næsten ingen tid, ikke? Så vi har været i gang med rumfart så kort tid, og trods alt har vi nået så meget. Vi har været på den nærmeste anden nabomånen i rummet, og i løbet af de næste 10 år eller sådan noget, kommer vi til at kolonisere månen, altså lave de første permanente baser. Og i løbet af få årtier kommer vi til at lave de første permanente baser, altså de første kolonier på Mars. Mennesker kommer til at bo derude på Mars. Og så kommer vi til at lære os at flyve længere ud. Og det er rigtigt, at der er lysår til de nærmeste stjerner. Men hvad så? Altså i dag... Altså det kræver enorm energi at nå op på hastighed, så man kan sige bare nogenlunde mageligt rejse i lysår. Jo, det ved jeg ikke. Altså, i dag bliver vi måske omkring 100 år størrelsesorden, ikke gamle. Ikke? Hvor gamle bliver mennesker, hvis civilisationen har udviklet sig 10.000 år videre frem, eller en million år frem? Ikke? Så er 100 år måske ikke så meget at bruge sin tid for at rejse ud et andet sted. Og måske kan det gøres meget kortere. Altså, det er jo rigtigt, at fysikken siger, at man kan ikke overskride lyshastigheden. Men det er jo med modifikationer. Fordi at, det kan man ikke, men man kan jo for eksempel godt folde rummet. Altså rent teoretisk set, vi aner ikke, hvordan man skulle gøre det. Men teoretisk set kunne man sagtens gøre det. Så man kan ikke bevæge sig mere end med lyshastighed, men man kan bringe rummet tættere på. Altså, og så der er mange, teoretisk set er der mange måder, man ret hurtigt kunne komme rundt i Mælkevejen på. Og hvis man forestiller sig en civilisation, som var millioner år længere fremme, så tror jeg, at de ville beherske teknikker, som vi slet ikke kunne forestille os i dag. Altså tænk på bare 1000 år, ikke? Det er sådan en enorm skridt. Tænk på, hvis vikingerne skulle forestille sig, at man fløj rundt i helikopter eller jumbojets eller sådan noget, ikke? Det er jo fuldstændig uden for deres forestillingsevne. Og ligesådan vil den teknik, som vil eksistere om 1000 år eller om 10.000 år, for slet ikke at snakke om million år, at den er jo helt uden for vores forestillingsevne. Så jeg tror godt, man kan komme omkring i rummet. Og det faktum, at de ikke er her, betyder, at der er ikke civilisationer, der er millioner år ældre end vores. De har aldrig været her. Altså, jeg ved godt, at der er nogen, der vil sige, at der var en UFO, der landede på Highway 66 i Amerika og sagde hallo til fru Smith, og så fløj hjem igen efter 75 års rejse, hvilket jeg aldrig har kunnet forstå. Men, Men der er jo ikke et generelt billede. Altså, de kommer ikke hele tiden. Der er ikke trafikpropper inde i København på grund af UFO'er. Og det var ikke rumvæsen, der koloniserede kontinenterne. Det var mennesker. Så de har ikke været her. De er her ikke i den skala, som mennesket vil komme til at være, når vi begynder at kolonisere Mars og de andre planeter. Og de andre planeter omkring andre stjerner på lidt længere sigt, hvis det er sådan, så man kan bo der, som det tyder på i dag. Og det kunne så altså være et tegn på hvad? At sådan nogle væsener som os, som har den, nogen vil kalde det middelmådige intelligens, som menneskeheden trods alt er blevet udstyret med, vi skal da kæmpe med regnestykker og den slags, ikke? Ja. Det burde da kunne gå endnu lettere. At sådan nogen er måske virkeligheden en ultrasjældenhed i Mælkevejen? Ja, det synes jeg er den umiddelbare konklusion, man kan drage af, at der er så mange planeter, hvor liv i princippet kunne være, at der er et eller andet skridt på vejen op til teknologisk civilisation, som er meget vanskeligt at tage. Og det er svært at se i dag, hvilket af skridtene det er, der er svært. Altså, det kan være, at der er mange planeter, som minder om jorden i størrelse og ligger på den rigtige afstand fra stjernen. Men de har ikke vand, for eksempel. Vi aner ikke, hvordan vandet kom til jorden. Så det kan være, at det er ganske unikt, at der kom vand på jorden. Og det er noget, vi skal have, for at der kan opstå liv på den måde, som vi kender det i hvert fald, og så den måde, vi kan forestille os. Så det kan være det skridt, det er allerede et meget tidligt skridt i livets udvikling, kan man sige. Så vil liv være sjældent? Så vil liv i sig selv være sjældent, ikke? Og så kan det være, at måske, at selvom man så havde vand, altså flydende vand, floder, oceaner og søer og sådan noget, at det er de første levende celler opstår, det kan være, at det er enormt usandsynligt. Det ved vi heller ikke rigtigt. Og så kan det selvfølgelig være, at det, at man så har nogle levende celler, at de så bliver til nogle komplekse organismer, at det er det skridt, som er meget mærkeligt. Det, altså flercellet liv, sådan nogle som os, mus og daphnier. Altså det var jo noget, planter, som kun skete på jorden, fordi jorden var presset ud i en situation, hvor alt liv næsten blev udryddet for en halv milliard år siden. Sådan en kæmpe istid. Ja, sådan en kæmpe istid, der fremprovokerede til synligheden den her udvikling af mere komplekse organismer. Så de første 3-4 milliarder år af livets historie på jorden, der har det kun været encellede organismer som bakterier. Så måske er vi resultatet, at nu synes vi jo selv, at det er gået rigtig godt for os, og vi er jo glimrende, at man kan sige, intelligent liv, eller liv med forholdsvis store hjerner, som vi i hvert fald har, at det er sådan noget, der er opstået i kraft af en lang række heldige tilfældigheder, kan man sige, når vi sidder i den anden ende af det. Ja, ja, det kan man sige, ikke? Altså, hvis vi synes, det er heldigt, ikke? Og det synes vi vel, fordi det blev til os, så er det en række heldige omstændigheder, som indtraf ved et tilfælde. Og alle de tilfældigheder tilsammen har ført frem til vores eksistens. Men hvis det er de tilfældigheder, der skal til, så er sandsynligheden ikke ret stor. Men man kan også argumentere for, at hvis det ikke havde været dem, så havde det været nogle andre tilfældige udviklinger, og det var i sidste instans ført til det samme. Det er der nogen, der mener, og det er meget svært at vide, om det er det ene eller det andet synspunkt, der er rigtigt. Programmet her, det er tredje planet fra solen, hvor jeg er taget til Niels Bohr Instituttet i København og snakker med astrofysiker Uffe Groh Jørgensen. Men hvis det ikke er intelligent liv, hvad er det så for nogle livsformer, som du håber, at du vil kunne være med til at opdage ved at finde jordlignende planeter rundt omkring derude? Ja, jeg skal huske at starte med at sige, at det er min personlige opfattelse, at det ikke vrimler med intelligente væsener. Der er jo folk, der er dybt engageret i de her SETI-projekter, heldigvis, ikke? Fordi at, forhåbentlig tager jeg fejl, og der er mange af dem, og vi har bare ikke forstået at kommunikere med dem endnu. Og en dag får man et radiosignal fra nogle af dem, og det bliver helt exceptionelt fantastisk, den information, man får ud af det. For sportsnyheder fra andre planeter. Ja, og forhåbentlig kan vi klare det. Overkomme alle de kulturelle problemer, der vil være med det. Så det er fantastisk, at man søger efter det, og det kan være, det er der. Men personligt tror jeg det ikke. Så det, vi leder efter, eller det, man håber på at kunne lede efter i de kommende år, det er overhovedet, om der er liv på de her planeter, hvor det kunne være. Så det næste skridt, det er altså at tage nogle af de planeter, der minder om jorden, ligger i en afstand fra deres stjerne, sådan så de har en passende temperatur til, at vand kunne være ved overfladen, hvis der var vand på flydende form. Og så finde ud af, er der nogen form for levende organismer? Og så kommer man tilbage til det fundamentale spørgsmål, som vi berørte før fra Mars. Hvad er det, man skal kigge efter? Og det er, som du selv sagde, ikke særlig simpelt, og ligegyldigt, hvordan man prøver at definere livet, så går man forkert. Liv er simpelthen et ord, vi har, som det er ikke præcist nok, når man virkelig går ned i at sige, hvad er det, du taler om, når du siger liv? Så ved vi det ikke. Og sådan er sproget jo, sådan skal sproget være, for at vi kan kommunikere med hinanden. Men når man så virkelig skal lede efter det, så skal man jo vide mere præcis, hvad er det, vi kigger efter. Og det var det, man erfarede på Mars. Vi ved faktisk ikke, hvad det er, vi mener, når vi siger, at vi leder efter levende organismer. Så nu prøver man på en ny måde. Man prøver at lede efter, er der noget, der bringer orden ind i systemet? Er der noget, der bringer, der opbygger strukturer, som ikke vil opstå af sig selv, men som nogen må have gjort? Mm. Og den mest oplagte storskala struktur at kigge efter, det er, om atmosfæren er ude af kemisk ligevægt. Er der altså med andre ord nogen, som hele tiden pumper et eller andet stof ud i atmosfæren? Og der er det slet ikke forurening og alle de detaljer, som vi snakker om her. Det er simpelthen storskalaen i vores egen atmosfære. Det er iltens eksistens, det er metanens eksistens, og så vanddamp. Mm. Og ilt og metan er i vores atmosfære noget, der produceres af levende organismer. Så ilten, kan man sige, hvis man vil sammenligne med forurening, ilten er den største forureningskatastrofe, der nogensinde har været i jordens historie. Det var bakterierne, som producerede ilt i så store mængder i milliarder år, at de til sidst ikke selv kunne overleve i det. Og det kalder vi ikke en forurening, fordi det var dem, der døde ud, og ikke os, så det blev godt for os. Men det er så en bibemærkning. Så jordens atmosfære er ude af kemisk ligevægt ved at have den mængde ilt, den har, og ved at have den mængde metan, som den har i atmosfæren. Og metan, det er sådan noget gas, der damper op fra døde dyr og så videre, sumpe og den slags. Ja, præcis. Det er metanproducerende bakterier, når de nedbryder planter, eller når de nedbryder fødevarer ind i vores tarmsystem og sådan noget. Og ilten stammer fra fotosyntesen, som vi også snakkede om tidligere. Så man kan sige, det er planteliv og alger og så videre, og bakterier her, der laver de her, der danner vores atmosfære, eller danner så store mængder af vores atmosfære, at man ville kunne se det ude fra rummet, det der pointen. Ja. Og det kan man i princippet se, fordi at sådan en uligevægt kan man se i lysets farvefordeling, altså lysets spektrum, på selv meget stor afstand. I en sammenslutning af europæiske lande, det der kaldes European Southern Observatory, eller ESO, der har man planer om at bygge det, der i omkring 2021-2022 kommer til at blive verdens største teleskop. Det bliver en kikkert med et spejl på 39 meter i diameter, altså næsten 40 meter i diameter. Og det her instrument, det vil være det første instrument, som kan se, om en jordlignende planet omkring nogle af de nærmeste stjerner er ude af kemisk ligevægt, altså har det måske den struktur, som vi har her med ilt og metan, eller en anden ligevægt. Altså se, om der er der noget eller nogen på den planet, som hele tiden pumper gas ud i atmosfæren i større mængder og bringer den ud af ligevægt. Og det er måske i virkeligheden den mest fundamentale definition af levende organismer, som man kan komme med. Så der vil vi sandsynligvis få svar. Spørgsmålet er så, hvor skal sådan en stor teleskop pege hen? Altså, man skal finde de der planeter først, den skal ikke selv finde dem. Der ved jeg jo, at i øjeblikket er der en satellit op, der hedder Kepler, som ligger og kigger ud på 100.000 stjerner, tror jeg det er, og holder øje med dem samtidig, hvordan man ellers gør det. Det er, man har travlt i hvert fald så. Ja. Men måler på 100.000 stjerner stort set samtidig, og måler lyset fra det. Og der, det vrimler med planeter, der bliver fundet. Vi hører om dem i pressen hele tiden, at nu er der fundet dit, og nu er der fundet dat, og nu er der fundet en planet omkring en dobbelt sol, og så videre. Sådan, så der er to sole på himlen, hvis man stod på den planet, og så videre. Nu er der fundet den første planet i jordlignende størrelse, i det, I kalder habitable zone, altså det inden for, hvor vand er flydende, kan man sige, i forhold til, hvor langt den er fra stjernen, og hvor meget stjernen lyser, osv. Kepler-felter. Men der er også andre metoder, som der bliver ledt efter planeter, og det bringer så frem til det projekt, som du selv har været en af initiativtagerne til, som skal til at lede efter jordlignende planeter også, ved en lidt anden type stjerner end dem, som eller en lidt anden type planeter end dem, som Kepler-satelliten her leder efter. Prøv lige at fortælle, hvordan er det, I har tænkt jer at finde de her jordlignende planeter? Ja. Altså, Kepler er jo et helt fabelagtigt projekt, og de har fundet allerede nu, hvor det er mindre end 3 år siden, at satellitten er opsendt, har de fundet over 2.000 planeter. Det, man kan sige, der er den eneste ulempe ved Kepler indtil videre i hvert fald, er, at den er specielt følsom for planeter, der ligger i meget små baner omkring stjernerne. Der ligger tæt på stjernerne. Ligesom Merkur gør i vores solsystem. Er meget længere inde end Merkur. Med tiden, når den har observeret i adskillige år, man håber, at den skal observere i mindst 4 år, så vil den kunne komme til at se planeter, der ligger lidt længere ude i lidt større baner. Men de skal jo have gået nogle gange hen foran stjernen, før man kan se, der er noget periodisk. Jeg skal lige sige, det er fordi Kepler ligger og kigger på stjernernes lys, og så ser den, hvis der kommer en planet ind foran stjernen, så kan den se sådan en lille dyk i lysstyrken, som gør, at den kan registrere, at så var der en planet, og så kan den se, hvornår det dyk kommer igen. Og derfor finder den noget, der ligger tæt ved stjernen, og altså kører hurtigt rundt, måske i løbet af ganske kort tid kører rundt om stjernen, og finder ikke det, som kommer sejlende og måske er 3, 4, 5 år om at nå hele vejen rundt. Det ser den ikke nær så nemt. Og det er derfor, du siger, efter 4 år vil den måske kunne se nogle af de her ting. Men så finder den altså også indimellem noget, som godt kunne, der kunne være liv. Den har fundet en. Ja, den har fundet flere, netop fordi den også kigger på små stjerner, altså stjerner, der er meget lyssvagere end solen, så er det område, hvor temperaturen er rigtig til, at vand kunne være flydende ved overfladen, det er meget tættere inden. Det skal være planeter i meget mindre baner end omkring vores egen sol. Så derfor har Kepler fundet planeter, som i princippet er habitable, altså ligger i den habitable zone, det vil sige, at de ligger der, hvor vand kunne være, hvis det er der. Men vi ved stadigvæk ikke, om der er vand, og derfor ved vi intet om der er liv heller. Men det, vi tæller i øjeblikket, det er, hvor mange er der, som ligger i en sådan afstand, at der kunne være vand. Så er det næste spørgsmål, om der er vand. Det er der, jeg har fundet 10 milliarder ved at lave noget statistik. Ja, ved at lave noget statistik, så, hvor Kepler spiller en vigtig rolle, fordi Kepler kan altså se de der planeter, der ligger i små baner. Og så den anden metode, som gennem årene har været meget succesrig, er den, hvor man måler, om der er en planet, der hiver lidt frem og tilbage i stjernen, når den kredser rundt om. Det, som man kalder radialhastighedsteknikken, eller dopplermetoden. Og det er fordi, at vi er vant til at tænke på, at solen den sejler rundt om, eller jorden sejler rundt om solen, men i virkeligheden sejler solen også rundt om jorden. Det er sådan, fordi det hele er vægtløst og er derude, så er det, at de sejler rundt om hinanden, kan man sige. Ja. Og den bevægelse, man kan se med jorden, det som ligesom svinger fra den ene side til den anden side i solsystemet, det kan man også registrere på solen. Man kan også se, at solen, ja, så bevæger den sig lidt ud i nærheden af jorden, og så bevæger den sig den anden vej, når jorden er den anden vej, og så videre. Og det er sådan nogle svingninger, man kan se på stjernerne, hvis man måler på dem langt væk. Præcis det. Det er det, man kigger efter med dopplermetoden eller radialhastighedsmetoden. Der ser man de der små bevægelser af stjernerne frem og tilbage. Og den virker selvfølgelig bedst, hvis man har store planeter, sådan, så de hiver meget i stjernen. Så der kan man se Jupiter-lignende planeter, Saturn-lignende planeter. Men i alle mulige afstande helt ud til Jupiters og Saturns afstand i virkeligheden i dag. Og der er så nogle specielle ting, det viser sig faktisk, at Jupiter og Saturn er meget sjældne, og det er bemærkelsesværdigt i sig selv. Så man finder ikke så mange af dem, selvom metoden er følsom overfor det. Så her har vi altså Kepler, der kan finde planeter i meget små baner. Så har vi radialhastighedsteknikken, som kan finde meget store planeter i alle mulige slags baner. Men vi mangler stadigvæk dem, der minder om planeterne i vores eget solsystem. Altså små planeter i relativt store baner som Jorden og Mars. Og store planeter, som ligger på store baner som Saturn, Neptun, Uranus derude. Og der kommer den metode, vi selv bruger ind, og de nye teleskoper, vi er ved at bygge. Så det er sådan den tredje metode, som komplementerer de to andre metoder. Og det er ved hjælp af en kombination af resultaterne fra de tre metoder, man i dag kan sige, at der er 10 milliarder planeter i den beboelige zone. Og den metode, den tredje metode, hvis vi kalder den det, som hedder mikrolinseteknikken, som jeg selv er involveret i, den går ud på, at hvis to stjerner passerer bag ved hinanden, altså sådan, så de står næsten lige på linje ned mod os, så vil tyngdekraften fra den forgrundstjernen, den vil bøje lyset fra baggrundstjernen, sådan, så der kommer lidt mere lys ned til os fra baggrundstjernen, end der ellers ville have gjort, hvis ikke vi havde haft forgrundstjernen ind imellem. Så derfor ser vi, når de passerer hinanden, så ser vi lyset fra baggrundstjernen vokse op og aftage igen. Altså det svarer lidt til, at den bølger ligesom, altså Einstein ville jo snakke om, at tyngdefeltet for den planet, I finder, det bøjer rumtiden omkring. Så man tager lidt ligesom sådan en bølge på en overflade. I ser sådan et lysglimt, der svarer lidt til, at sollyset glimter fra overfladen i en bølge. Det er sådan en effekt, en lignende effekt, I ser, når en planet passerer ind foran en stjerne, som ligger langt i baggrunden. Ja, sådan kan man godt tænke på det, ikke? Altså, udover det er så ikke glimt, fordi sådan den passage der var typisk en 2-3 uger af de to stjerner, ikke? Så vi sidder, ja, så er det langvarigt glimt. Så vi sidder og kigger på den forstærkelse og aftagen igen af lysintensiteten af baggrundsstjernerne. Og hvis så der er en planet omkring forgrundsstjernen, så har den jo også noget tyngdefelt. Og det gør så, at den måde lyset forstærkes på, bliver lidt, en lille smule anderledes. Og det er ved at kigge efter de der små afvigelser, som kan skylde planeter, at vi kan bestemme, hvilke nogle planeter, der er omkring forgrundsstjernerne. Og på den måde, og den her teknik er så specielt følsom for planeter, ligesom dem i vores eget solsystem. Altså små planeter, der ligger i små baner, ligesom Jorden og Mars og Venus, og store planeter, der ligger på store baner op til dem, der ligger i de store gasplaneter, helt ud til Uranus og Neptun i vores eget solsystem. Så på den måde komplementerer den de to andre metoder. Og derfor har vi nu lavet et netværk, eller i gang med at opbygge et netværk af teleskoper, som er specielt velegnet til at lave den her slags observationer. Og det er der, vi nu har det første prototypen af teleskopet, som er ved at blive stillet op på Tenerife, hvor bygningerne altså er der, og teleskopet nu er på vej, og vi forventer de første målinger her i slutningen af april måned 2012, eller maj måned, eller noget så der. Og så har vi nogle samarbejdspartnere rundt omkring i verden, som vil stille deres teleskoper op, og efterhånden bliver der et netværk, sådan, så når jorden drejer, så kan man følge de her lyskurve, de her forstærkelser af lyset fra stjernerne 24 timer i døgnet, og se, om der er nogle uregelmæssigheder, der skylder planeter. Det er en meget effektiv måde at lave statistik over, hvor mange planeter, ligesom dem i vores eget solsystem, der findes ude i Mælkevejen. Mm. Så med de her tre metoder, man finder planeter på, så bliver der altså lavet, hvad kan man sige, et katalog. Over tid vil der blive lavet et katalog, som viser, hvor skal man pege hen med det her extremely large telescope, som Europa er ved at danne eller skabe. Hvor skal man pege hen for at se, om der kunne være spor efter tegn på liv i atmosfæren på de her planeter? Det er sådan, det er det, I er i gang med nu. I er ved at lave et katalog, hvor man ved så, her kunne der være en planet, som der kunne være liv på, her er en anden planet, der kunne være liv på osv. Ja, og det er bemærkelsesværdigt, som vi allerede kan se ud fra statistikken nu. Det er klart, nu skal man så pege på, hvilke nogle stjerner er det, hvilke nogle planeter er det præcist. Ikke? Men ud fra den statistik, vi nu har, der ser det altså ud som om, at inden for bare 100 lysår, og det er jo altså ikke så langt væk, selvom du kan sige, at det tager altså 100 år for lyset at komme derop, og det vil tage vældig længere tid at flyve derhen med vores teknik. Men det sådan set i galaksens målstok ikke ret langt væk. Så inden for 100 lysår, der vil der statistisk set være adskillige 100 planeter, der ligger i den habitable zone omkring en stjerne der. Det vil sige, der er altså flere hundrede steder, som vi inden for lidt mere teknologisk udvikling, end vi har i dag, men inden for sådan noget, vi kan forestille os, kunne flyve ud til og kolonisere, hvor mennesket givetvis vil brede sig ud til i løbet af de kommende årtusinder eller årtitusinder, eller hvad det nu tager, hvis mennesket ellers eksisterer så lang tid, som jeg tror, det gør. Fordi vi er så tæt på at lave de første kolonier på de andre planeter i vores eget solsystem. Og når det først er etableret, så er det meget svært at forestille sig, at civilisationen ophører. Så hvis jordens civilisation tør uddør, jamen så vil på et tidspunkt, så vil der så være nogen fra Mars eller fra Jupiter, eller som kommer tilbage og genkoloniserer jorden og danner det en gang til. Så menneskeheden vil nok brede sig ud i rummet, og vi er begyndt på det. Og som om et vist stykke tid, om nogle årtusinder, så vil vi have bredt os ud til de nærmeste stjerner og bosat os på de planeter, vi nu er ved at finde med de her forskellige teknikker, som vi har udviklet, og de her fantastiske teleskoper, som er under bygning, som kommer til at stå inden for de næste par årtier, hvis ellers alting går, som vi håber på, at det går, og der ikke kommer nogen økonomisk katastrofe, og der ikke kommer noget uoverensstemmelse med alle mulige slags. Og sådan. Hvis, men som det ser ud i dag, så er det den retning, det går. Nu er der nok nogen, der forestiller sig, at man sådan i bedste Jens Lyn-stil, så bare vi kunne stige ud af rumskibet og komme omkring. Men hvis man kigger på jorden, så den atmosfære, vi har nu, som vi er, hvad kan man sige, biologisk tilpasset, den er at finde den samme atmosfære, den har ikke været den samme. Den har været en lang bevægelse fra nogle tidlige atmosfærer, da jorden blev dannet, som måske har været meget store mængder koldioxid, og så fremover, og så har der været metan i store mængder osv., og ilten er først kommet her rigtig for alvor den sidste milliard eller 2 milliarder år osv. Ilt nok til at livet kunne gå på land osv., det har der kun været 600 millioner år osv., og det er så steget ilttrykket, som man kalder det. Ja. I dag er vi oppe på 20% ilt, og hvis vi kommer ned på 10, så får vi nok svært ved at få vejret, ved at tro. Og ja, finde en planet lige derude, ja, som man kan tage på strandferie i, det er jo nok ikke det, vi snakker om. Vel, vi snakker vel stadig om rumdragter, rumstationer, bo i aluminiumskapsler nede under jordlag for at beskytte os mod stråling og giftige gasser og sådan noget. Ja, det er rigtigt. Altså, vi er så dybt integreret del af jordens biosfære. Ikke? Altså, vi er simpelthen en del af den biologiske aktivitet på jorden, og vi bidrager selv til den med vores aktivitet, som gør, at den kommer til at se ud, som den er. Og vi er selv evolutionsmæssigt udviklet til, at vi passer kun her. Og det er rigtigt, at chancen for, at vi finder en anden planet med 21% ilt i atmosfæren, den er meget lille. Og 0% cyanid, eller et eller andet, ja, der måske kunne tage livet af os, hvad ved jeg? Ja. Så det er ikke sådan lige til at flytte ud, men altså, vi har jo også udviklet os teknologisk, vi kan mere, end vi kunne før. Ikke? Det var heller ikke lige til at tage over Atlanten for de første nybyggere. Jeg tror, at det var et lige så stort skridt for nybyggerne at flytte fra Europa til Amerika, som det vil være for dagens mennesker at kolonisere Mars. Det er bare nogle andre udfordringer. Der er ingen indianer, havde jeg nær sagt, på Mars. Altså hvad der nu var udfordringen ved at komme til Amerika. Der var mange ting, som var udfordringen til at komme til et nyt land. Og det er ikke de udfordringer, vi møder, men vi møder nogle andre. Og en af de udfordringer, vi møder, er, at atmosfæren har ikke den kemiske sammensætning, den behøver. Og der er ingen plantevækst, så vi skal lave det hele. Og det er en fantastisk øvelse, og det tror jeg slet ikke, man skal betragte som science fiction. Det skal man betragte som nødvendig øvelse, som vi skal igennem, hvis vi skal overleve på jorden. Fordi at vi diskuterer jo i dag så frygtelig meget den her klimaforandring, og man diskuterer 1,5 grader eller 2 grader, eller om det nu er 3 grader eller sådan noget. Og det er jo meget, meget små ting. Og det viser sådan meget, hvor følsomme vi er, at hvor svært det er for os at klare os i meget, meget små ændringer i forhold til det, som vi nu er tilpasset os til. Så hvis man kigger på Venus, ja, så er temperaturen jo 500 grader ved overfladen, så det er noget helt andet end drivhusproblemet her. Det er også en drivhuseffekt. Og hvis man kigger på Mars, så er gennemsnitstemperaturen minus 50 grader. Så det er også noget helt andet. Men det er en udfordring, som får os til at øve os i at håndtere de her små variationer, som er på jorden, som vi bliver nødt til at kunne håndtere i fremtiden. Fordi at hvis vi bliver ved med at være 6 milliarder mennesker, eller hvis vi bliver 10, eller hvis vi bliver 20 milliarder mennesker, så skal vi kunne manipulere med atmosfæren. Fordi ikke kun klimaet, men også atmosfæren. Ja, fordi den manipulerer ikke med sig selv. Den tilpasser sig ikke sådan, så det er godt for os at være her. Og vi tilpasser os ikke den aktivitet, vi har. Vi holder ikke pludselig op med at være aktive. Det er en utopia, som jeg tror kun fanatiske religiøse grupper måske kan forestille sig, at man holder op med at være med nogen aktivitet, og man går tilbage til rødderne. Men vi kan altså ikke være tilbage til rødderne, 10 milliarder mennesker på kloden. Vi kan ikke leve af at brænde træer af, eller klæde os i pels eller sådan noget. Der er simpelthen ikke pels nok, og der er ikke træer nok, og hvis vi brænder træerne af, vil det forurene endnu mere. Så der er ikke nogen løsning andet end en teknisk løsning, eller en stærk reduktion af befolkningen. Hvis der ikke skal komme... Det der med at reducere befolkningen, det rejser det store spørgsmål, hvem skal så undværes? Ja. Det er jo en utænkelig tanke. Ja. Altså, men pointen her er, hvis jeg forstår det rigtigt, at eftersom vi sandsynligvis er nødt til at lære at styre

Ja, det håber jeg vil ske. Det tror jeg vil ske. Altså, det, jeg tror faktisk, at uanset om man håber det eller ej, så tror jeg, det vil ske. Fordi det, jeg tror, det er sådan en indbygget, indboende ting i menneskeheden. Det er en del af vores natur, og jeg tror ikke, at man kan forestille sig, at vi ikke gør det. Og det skal vi ikke gøre alt for meget for at stride imod, men kun gøre så meget, vi kan, for at det bliver på den bedst mulige måde og til den bedst mulige gavn for alle. Og jeg tror, det kan blive en enorm gavnligt for jordens befolkning. Det var altså astrofysiker Uffe Gro Jørgensen fra Niels Bohr Instituttet. Tredje planet fra solen er slut. Nu er der nyheder. Radio 24/7. Det er påske, og alting roder. Din familie sover alle mulige steder. Der er æg over det hele, og du kan ikke finde noget som helst. Bare tag det helt roligt. Hver evig eneste morgen her i påsken sender vi på 24/7 fra kl. 8 til kl. 10 et program, som kun vil dig det bedste. Som vil æde dig, holde om dig, tage dig op, lytte til dig og ikke mindst give dig lov til at være lige præcis den, du er. Tænd for radioen, så finder vi ud af det. Lille Bus. Radio 24/7. Danmarks nye taleradio.